al di là del bene più prezioso ci sei tu. Al di là del sogno più ambizioso ci sei tu. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Al di là, ci sei tu per me, soltanto per me. Al di là del mare più profondo, ci sei tu. Al di là dei limiti del mondo, ci sei tu. Al di là della volta infinita, al di là della vita, ci sei tu. Al di là, ci sei tu. Kijken van een Italiaanse televisieserie ben ik weer helemaal in het Italiaans. Emilio Pericoli hoorde je met Al di là uit de jaren 60. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 14 december. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond Vivaldi's vier seizoenen in het Huis te Poort. Hoeksewaarder Arie Pieters schreef boekje Van Zwiebertje tot Zorro. En symptomen van een hersenschudding zijn niet altijd direct zichtbaar. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. her dreams ended there. Caught in the crossfire of somebody's turn. Hatred in the air. It's a voice that never sings. A winter without the spring. It never ends. It's time to let the healing begin. Oh baby, it's time to let the healing. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Midnight at the Oasis. Send your camel to bed. Shadows painting our faces. Traces of romance in our. Slip off to a sand dune real soon and kick up a little dust. Come on, cactus is our friend. He'll point out the way. Come on, till the evening ends. You don't have to answer. Van Maria Muldaur uit de jaren 70. Midnight in the Oasis was dat. En daarvoor Joe Cocker en Let the Healing Begin. Ons eerste onderwerp vanavond. Morgen, vrijdag 15 december, kun je in het Huis de Poort een spetterende versie van de Quattro Stagioni van Vivaldi door het ensemble Pearls in Barok meemaken. Herman de Bruin, een gesprek met Ad van der Kouwen. Ad, welkom. Dank. Vivaldi's Vier Seizoenen, hele bekende melodie. En het Huis de Poort staat bekend om het feit dat ze altijd wat minder bekende stukken en dingen doen. Waarom nu gekozen voor zoiets bekends? Nou, we vonden het wel eens leuk om eens eventjes, zeker nu met de kerst in aantocht, mm-hmm. om eens iets te doen waarvan we weten dat we er een wat breder en misschien ook wel een ander publiek mee aanspreken dan dat we altijd hebben. Dus en op zich, qua tijd waarin hij componeerde, past Vivaldi wel in onze normale programmering. Dus wat dat betreft dachten we, laten we hem de ruimte eens geven. Ja, en wat is de normale programmering voor jullie dan, voor de mensen die dat niet weten? Wij programmeren wat wij dan oude muziek noemen, en dat is over het algemeen muziek tot ongeveer 1750. De periode daarvoor, dus de late renaissance tot de barok, dat mm-hmm. wordt bij ons geprogrammeerd. Yeah. En dan hebben we heel vaak allerlei, ik zou bijna zeggen, obscure componisten die geweldig werk hebben gemaakt, wat bij ons wordt uitgevoerd. Nou, en Vivaldi was een wat minder obscure componist in die tijd. Ja, je noemt hem obscuur, je kan hem ook onbekend noemen, toch? Ja. Obscuur klinkt wat denigrerender misschien. Zo bedoel ik dat helemaal niet. Nee, dat is duidelijk. Nee. Nou heb je het over twee soorten plezier als mensen naar dit concert toekomen. Ja, je hebt het plezier van de ontdekking en je hebt het plezier van de herkenning. Nou, wij mikken meestal op het plezier van de ontdekking. En nu hebben we eens een keertje het plezier van de herkenning. Inderdaad, muziek die iedereen kent. Waarbij het wel zo is dat het heel fris en fruitig gaat worden uitgevoerd, zodat het toch waarschijnlijk wel weer als nieuw gaat klinken. We hebben daarvoor een ensemble uitgenodigd met echt wel van internationale allure, met geweldige muzici. Dus die gaan daar echt een geweldige, ik zou bijna zeggen, swingende vertolking van geven. Ja, maar een eigen interpretatie of gewoon volgens Vivaldi? Het is volgens Vivaldi, maar de ervaring leert dat je met exact dezelfde noten toch nog hele andere muziek kunt maken. Oh, ja? kijk, sommigen die doen dat heel, hoe moet ik dat nou zeggen, heel gedragen. En anderen die doen dat lekker vrolijk en swingend. Mm-hmm. En daar zitten allerlei gradaties tussenin. En ik denk dat we bij dit ensemble toch, nou, swingend is misschien iets te veel gezegd, maar toch wel op een hele levendige uitvoering kunnen rekenen. Nou, dat zou mooi zijn, want het is een levendig stuk muziek. Dat is bekend, ja. Hè? En het is het orkest, want je hebt het nog niet genoemd, hoor. Pearls in Barok? Pearls in Barok, dat is een gelegenheidsensemble rondom de Japanse klavecimiste Noriko Amano. En zij heeft dit ensemble opgericht om muziek uit de barokperiode nog meer in het zonnetje te zetten. En ook zij spelen meestal wat minder bekende stukken, maar nu gedacht van, we gaan eens een keer lekker Vivaldi doen. Ja, en binnenkort dus te beluisteren in het Huis te Poort. Ja, zeker. Ja. Op vrijdag 15 december, mm-hmm. Om 7:45, 7:30 gaat de zaal open. En ja, reserveren kan via onze website www.huistepoort.nl. Dat wil zeggen, daar staat hoe je dat moet doen. Ja. En het gaat best hard met de kaarten. Dus ik zou zeggen, wees er snel bij. Bekend stuk. En de zaal is mooi, maar niet zo ontzettend groot, hè? Precies. En dat is er ook gelijk de charme van. Dat is ook zo. En een prachtige akoestiek, denk ik. Zeker. Ja. Dus dan kunnen mensen daar terecht bij huistepoort.nl. Dan kom je het allemaal tegen. En gewoon op 15 december daar naartoe gaan aan de Dam 28-30. Dan kom je Vivaldi vanzelf tegen. Ik zou het doen. Ja, dat denk ik ook. Dat ziet jou als. Ja. ik dank je voor het gesprek. En ik wens je heel veel plezier. En ook met de ontdekking van die herkenning maar weer. Want dat is voor jou misschien ook nog verrassend. Van hoe ze het precies gaan doen. Ja, zeker. Dat is in ieder geval duidelijk geworden. Dank je wel. Vivre tout droit. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Disco-muziek uit de jaren 80 van de Manhattans, een Shining Star. En daarvoor Stone en Eric Chardin in La Ventura uit 1972. Zometeen van Zwiebertje tot Zorro van Arie Pieters, maar eerst de Pretenders. From the gate, I waved my boarding pass and didn't hesitate. Security, security, I took off my shoes, turned around and you were gone. Woke up this morning, was a call by. Van een album van dit jaar, Relentless, hoorde je de Copa van The Pretenders. Ons volgende onderwerp. De Hoekse Waardse schrijver Arie Pieters ging voor zijn nieuwste boek getiteld Van Zwiebertje tot Zorro terug naar zijn eigen kindertijd in de jaren 60. Hoe was het om op te groeien in die tijd? Waar speelde je mee en waar keek je naar op tv, als je die al had? Ja, als je een beetje op leeftijd bent, dan ken je dat natuurlijk. Zwiebertje en Zorro. En dat is ook direct de titel van jouw nieuwe boek, Arie Pieters. Van Zwiebertje tot Zorro. Ja, klopt. En vertel mij nou eens even, waarom? Waarom moest je dit boek schrijven? Ja, het is eigenlijk, ik heb toch een beetje, ik ben een beetje dank verschuldigd aan een of andere columnist van een van onze bekende radiozenders. Die hoorde ik afgelopen zomer een heel raar negatief verhaal afsteken over de jaren 60 en de jaren 70 op het platteland. En in zijn beleving, hij kwam er zelf vandaan en hij had dan ook een heel verhaal over zijn eigen jeugd. Was er allemaal heel bekrompen, heel bedompt, heel bijna naargeestig noemde hij het. En toen dacht ik van, ja, mijn hemel, dit komt helemaal niet overeen met hoe ik dat beleefd heb in mijn jeugd. En ik liep al langer rond met het idee om dit boekje te maken, maar dat gaf bij mij wel het extra duwtje om te zeggen, nu gaan we het eens een keer doen, want op een gegeven moment ging ik daarover in gesprek ook nog met een aantal neven en nichten van mijn leeftijd. Nou, ik heb er behoorlijk wat. En die zeiden eigenlijk allemaal van ja, natuurlijk, er waren best minder leuke dingen. Maar als je kijkt naar onze opvoeding, naar wat er allemaal gebeurde in die tijd, wat we beleefden, de manier van spelen, het speelgoed, wat allemaal ook vaak in die tijd opkwam. Dingen, de opkomst van Lego heeft onze generatie meegemaakt. De Barbie-poppen is ook iets wat opkwam met onze generatie. Even voor alle duidelijkheid, welke generatie is dat? Ik ben van 62. Maar bijvoorbeeld ook de mensen die 4, 5, 6 jaar ouder zijn dan ik, die dus ja, op hele jonge leeftijd de jaren 60 binnenstapten, die werden eigenlijk als kind ook met die dingen geconfronteerd. Dat je allerlei nieuw speelgoed kwam er. Het werd ook nog eens een keer eindelijk betaalbaar voor ook daar bij de klasse. En wij maakten natuurlijk ook kennis met de televisie. En al die jeugdprogramma's die daarbij gingen horen, de series die erbij gingen horen. En los daarvan ook andere dingen. Zoals buitenspelen, dat hoorde er ook nog gewoon bij. En dat was bij ons ook gewoon eigenlijk de standaard. En later kwamen daar natuurlijk wel dingen bij, zoals inderdaad die televisieprogramma's waar je naar ging kijken als kind. Maar jullie hadden een tv thuis? Wij kregen een tv in de lente van 68. Dus bijvoorbeeld dat Kees Verkerk toen Olympisch kampioen werd in die winter, hebben wij bij familie zitten bekijken met nog meer familieleden die toen nog geen tv hadden. En ja, dat was ook iets wat wij natuurlijk als kind voor het eerst meemaakten. Dat je live sport kon zien op televisie als ventje van 5, 6 jaar oud. En dat was toch een belevenis. En niet alleen dat. Je had dus de opkomst van al die tv-programma's, maar toen had je ook al dat hele marketingverhaal, dat soms het speelgoed wat wij toen hadden, bijvoorbeeld de Corgi Toys, die werden aangepast op sommige van die series. Bijvoorbeeld de Batman Corgi Toy van 1967. Ja, als je 4, 5, 6, 7 jaar was, wilde je dat ding allemaal hebben. En de James Bond auto's en zo. En die waren echt duur, hè, nog? Die waren duur. In die tijd. Ja, en die kreeg je dus eigenlijk, tenminste bij ons was het zo, die moesten op je lijstje voor Sint-Nicolaas of voor de verjaardag. Want daarbuiten was het gewoon nog te duur, midden jaren 60. En de autootjes die je dan af en toe zomaar kreeg, dat waren de Matchbox-autootjes. Ja. Ja. Ja, klein en betaalbaar. En heel betaalbaar. Ja, precies. Ja. Wat is jou bijgebleven, los van het speelgoed en de tv-series? Wat deed je in die tijd? Speelde je op straat? Ja, wij waren, wat buitenspelen betreft, waren wij gek op voetballen. Standaard bij ons was blokkievoetbal. En de blokjes waren in dit geval dan de straatstenen. Want er werd nog volop gebouwd bij ons in de wijk. Dus we konden altijd wel blokjes vinden voor blokjevoetbal. Maar later gingen we gewoon ook, wat wij ook toen in die straten konden doen. Het bekende stoepranden gingen we doen. Precies, ja, precies. Ja. Dat zag ik in het artikeltje over jouw boek. Het stoepen. Ja, en wat wij ook nog vaak deden en wat gelukkig niet helemaal uitgestorven is, is gewoon knikkeren. Dat hoort er ook bij. Nou zag ik iets wat ik vergeten was eigenlijk ook. Het sparen van dingen. Ja. We spaarden wat af in die tijd. Ja, heel veel familieleden, vooral de neven in dit geval. De nichten wat minder, de meiden wat minder. Maar de jongens, die hadden inderdaad allemaal verzamelingen. We hadden toen natuurlijk ook nog meerdere ooms die rookten. Roken hoorde er nog gewoon bij. En we hadden ook een aantal sigarenrokers. En dan kregen wij altijd sigarenbandjes van die ooms. Maar daarnaast had je natuurlijk, wat toen ook heel bekend was, postzegels verzamelen. En de speltjes. We hebben nu natuurlijk een Glaswaal Pin Art Museum. Dus dat is natuurlijk ook een, iets wat echt bij die tijd hoorde. En de sleutelhangers. En wat kan jij herinneren van het lezen van boeken? Welke boeken waren er toen helemaal in? Dat was bij mij eigenlijk standaard 2. De Chameleon-serie en Arendsoog. Arendsoog, ja, inderdaad. Ja. Ja, en, had je toen, we hadden natuurlijk in die tijd ook de stripbladen. Tegenwoordig is het vooral natuurlijk de Donald Duck. Maar daarnaast had je toen ook de Sjors en de Pep. Die waren ook mateloos populair. En bij de meisjes de Tina. Dat waren ook gewoon dingen die gewoon standaard waren. Dus vandaar dat ik ook zei, er was eigenlijk zoveel voor de kinderen van die tijd te ontdekken. Die in de jaren 50 er eigenlijk nog niet waren of nog in de kinderschoenen stonden. En hier heb jij dus allemaal over geschreven in jouw boek. Van Zwiebertje tot Zorro. Ja, ik hoop dat het voor heel veel mensen een hele leuke trip terug is richting Memory Lane. En nog even voor de mensen, het ligt uiteraard in de regionale boekwinkels. Dus daar kunnen de mensen het gewoon ook kopen. Arie Pieters, dankjewel. Geen dank. In haar geborgen, aan haar geklonken, in een veilig omhulsel, gevoel. Door haar hartslag. Zij gaf me leven, alles was goed. Totdat ik het licht zag. Ze moest me niet meer, ik dacht dat ik dood ging. Maar ik werd dus geboren. Paars en aanmächtig kwam ik op de wereld, alleen, verkreukeld en achterstevoren. En nu jij, wat verlang je van mij? Wat wil je van mij? Jij die me glooiende heuvels belooft. Zie je dan niet, zie je dan niet? Hoe het spookt in dat hoofd van mij. Krijg het nu al benauwd. Glooiende heuvels, wat een vooruitzicht. Het we leven nog langer gelukkig. Dat je ons toedicht. Ik ga met je mee, ja ik ga met je mee. Ook al wil je me laten geloven. Dat achter die heuvels voor ons de oneindigheid ligt. Daar ben ik vooralsnog niet van ondersteboven. Wat wil je van mij? Jij die me steeds weer die liefde belooft. Zie je dan niet, zie je dan niet. Hoe het spookt in dat hoofd van mij. Krijg het nu al benauwd. Ik ga met je mee, maar doe niet alsof je zoveel van me houdt. Als ik niet beter zou weten, zou ik mijn ziel en mijn zaligheid aan je cadeau doen. Jij die me glooiende heuvels belooft. Nog even niet, want het spookt in dat hoofd van mij. Ik krijg het nu al benauwd. Ach, doe ook maar. Jij is in, je zegt het maar. Ik trap er toch telkens weer in. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Think I met my match again, passing round the candlelight. in the center of this blizzard, you stood and melted all the ice. Ah, it's only love. Ah, it's only love. Ah, if I so many, but savior to none. I waged all of my hopes so plenty on you. Now look what I've become. Ah, it's only love. It's only love. Ah, if only love comes round again, it will have been worth the ride. What a ride. Some days lonely is not only a word, but faces I have known. And if you see me, could you free me with a smile so I can let go? Ah, it's only Stevie Nicks was dat, and It's Only Love. En daarvoor Theo Nijland en Glooiende Heuvels. Ons volgende onderwerp. Symptomen van een hersenschudding zijn na een botsing niet altijd direct zichtbaar. Het monitoren van die symptomen blijft daarom heel belangrijk. Herman de Bruin praat met Ellen Kemmler. Ze is onderzoeker sportblessurepreventie en werkzaam bij Veiligheid NL. Ellen, welkom. Hallo. Het gaat over sportblessurepreventie. En jullie hebben over de hersenschuddingen. Ja, er zijn wel mensen die daar veel pijn na afloop over hebben of andere dingen daarover overhouden. Hè? Een hersenschudding is niet zomaar iets, denk ik. Nee, klopt zeker niet. Er zitten altijd verschillende gradaties aan hersenschuddingen. Maar zeker als er een flinke klap is geweest, kunnen er symptomen staan zoals in ieder geval hoofdpijn, vermoeidheid. En als het aan blijft houden, lijkt wel ook slapeloosheid of zelfs depressie. En dat komt nogal eens voor bij sporten, hè? We weten van keepers en dat soort zaken. Heeft het ook met koppen te maken van die ballen? Daar is geen bewijs voor op dit moment dat het daarmee te maken heeft. Er zijn wel studies naar gedaan. En dat is vaak met Scandinavische data gedaan. En het lastige is dat de situatie van toen niet altijd vergelijkbaar is met nu. Dus of het dan aan het kop ligt, kan wel aan de koptechniek liggen. Dus het is er aan de bal. Maar je hebt wel een goede techniek nodig om het te kunnen verwerken. Ja. Maar jullie zeggen eigenlijk, als je zo'n ongeval hebt meegemaakt met sporten, moet je niet te snel weer iets gaan doen. Want het kan wel eens ernstiger zijn dan het lijkt. Klopt, ja. Dat zagen we ook natuurlijk afgelopen weekend bij Feyenoord PSV. Dat de ene speler werd direct het veld uitgehaald. Die was ook heel even oud volgens mij als ik de beelden zag. De ander was twijfel over dat hij oud was. Ik kon het zelf niet zo goed zien. Maar de symptomen kunnen dus ook iets later ontstaan, waardoor de eerste inschatting moeilijker te maken is. Maar het wil niet zeggen dat het dus niet ernstig is. Nee. En daarom is het goed om dat in de gaten te blijven houden. Zodat je spelers alsnog, zodra je merkt dat het niet goed gaat, eruit het veld kunt halen. Amateursporters hebben wel afgelopen jaren aandacht besteed aan het voorkomen van hoofdletsel. Niet alleen bij voetbal, maar ook bijvoorbeeld bij hockey. Door een hoofdletsel-app te ontwikkelen. Zodat je als trainer of als toeschouwer ook kunt inschatten hoe ernstig het is en of je je speler moet wisselen, ja of nee. Het is wel belangrijk dat je die app van tevoren doorneemt. Zodat je weet waar je op moet letten. Nou hebben we voor fietsers allemaal een veiligheidscap bedacht. Niet iedereen draagt die, dat hoeft ook nog niet. Zou dat voor sporters ook iets zijn? Afhankelijk van de sporten gebeurt het natuurlijk al. Bij bijvoorbeeld American Football heb je ook heel veel hersenletsel. Ja. Daar heb je de helm. Bij voetbal heb je sommige keepers inderdaad die wel een softshell helm gebruiken. Zoals Peter Tsjech was het volgens mij, de bekende keeper. En natuurlijk nu ook die van RFC. Ja. Als extra bescherming tegen de impact van een klap inderdaad. Ja. En gelukkig komen hoofdblessures relatief weinig voor. Mm-hmm. Zeker bij het voetbal is het. We hebben daar ruim 1 miljoen blessures per jaar. En de hoofdblessures zijn er maar een heel marginaal deel van. Gelukkig. En aangezien het koppen wel een onderdeel is van de sport zelf. Yeah. Dan zou het hele koppen verboden moeten worden. Want ik kan me indenken dat je als je daar een helm of een softshell op doet, dat je daar ook niet goed meer geen richting kunt geven. Nee, dat eigenlijk is, de actie verloren gaat. Ja, dat is weer een nadeel. Maar hersenschuddingen, daar moet je erg voorzichtig mee zijn. Als er een botsing is geweest, dan moet dat goed behandeld worden. Ja. En dat gaat ook gebeuren, want de meeste sporters weten daar wel van, denk ik. Hoewel het soms is dat mensen zelf ook door willen, hè? Nou, dat is wel het lastige bij sport natuurlijk. Wij kijken vanaf de zijkant en zeggen, nou ja, zodra er een botsing is, echt een flinke klapper zoals afgelopen zondag, dan moet je allebei hetzelfde uit. Mm-hmm. Wij hebben natuurlijk geen belang. En wij zijn ook niet de speler die op het veld staat en heel graag verder wil. Ja. Het advies van de KNVB ook is dat als een speler een klap krijgt, dat hij ook niet altijd goed kan reflecteren op de situatie wat er is gebeurd. Dus dat je de speler moet beschermen. Dat het doorgaat. Dus dat is wel heel belangrijk om rekening mee te houden. Ja, dat is eigenlijk jullie doel als Veiligheid NL, dat goed gekeken wordt of dit geen verdere consequenties heeft. Ja. Ja, dat kan je meestal niet zien, hè? In eerste instantie. Niet in eerste instantie, nee. Nee. Dus daarom is ook altijd bij twijfel gewoon een speler van het veld halen. Dat is in ieder geval jullie advies. Ja, zeker. Als mensen daar meer over willen weten, Veiligheid NL, kan je daar terecht via de sociale media? Ja, de website is ook gewoon veiligheid.nl. Mm-hmm. Sportblessures is daar een apart onderdeel van. En we hebben ook inderdaad we zitten op Twitter, op LinkedIn. De website is het makkelijkste, zeker. Daar kunnen mensen in ieder geval allemaal informatie vinden. En de sportbesturen moeten ook opletten dat het bij de clubs goed blijft gaan en veilig is. Zeker, ja. Ellen Kempler van Veiligheid NL, dank voor het gesprek. Late at night when the wind is still, I'll come flying through your door. And you'll know what love is for. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. Yeah, yeah, yeah. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. Yeah, yeah. Touch your lips with a magic kiss, and you'll be a bluebird too. And you'll know what love can do. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. Yeah, yeah, yeah. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. Yeah, yeah. trees, and we're flying in the breeze. We're the bluebirds, we're the bluebirds, we're the bluebirds, we're the bluebirds. Dit is De Late Avond. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end. I need some distraction, oh, beautiful release. Memories seep from my veins, let me be empty, oh, and weightless, and maybe I'll find some peace. Ze zingt als een engel over een engel. Sarah McLachlan hoorde je met Angel. En daarvoor Paul McCartney, een Bluebird uit 1973. En dat was De Late Avond van donderdag 14 december. Morgen is er een nieuwe Late Avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Mark Knopfler heeft het laatste woord. Fijne nacht. These tables are haunted by the ghosts of Las Vegas. Their chips were once mountains, but they came here to play. They could take me if they wanted, but I have nothing worth counting. And like the sands of Nevada, they go drifting away. The Lady Luck, still a mystery, with a head on my shoulder. And I don't know why I still want her to dance. I guess that's all history. What it is I'm older. And I'm still a fool for a one-way romance. Her dice were red rubies. They're old and they tumble. And I never saw time running out with my roll. And in a wasteland of cut glass, my dreams have all crumbled. And I paid with whatever I had left for a soul. Horizon. No reason for folding, no reason to stay. It's too soon to be leaving, too late for criticizing. And the sands of Nevada go drifting away.